سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا خاموش بری حال ټول عالم چې جوړ قیامت شي او ټول باندې خپور به یو عجیب غریب هیبت شي تور گیری شیس پین گیری هیچوک نکڑی خبری تور گیری شیس پین گیری هیچوک نکڑی خبری دا عدل فیصلی ویش قاضی خپل اللہ دا عدل فیصلی ویش قاضی خپل اللہ سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا هر څوک خپل عمل بسر مل په غورا زوی تقدیر حسرت جړ استړي محفل په غورا زوی نفسی نفسی ناری وی دبل ہیری اسری وی نفسی نفسی ناری وی دبل ہیری اسری وی خکڑی پہا غورز بشفاعت رسول اللہ خکڑی پہا غورز بشفاعت رسول اللہ سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا چی اذن الشفاعت سے اول رسول اللہ تا شکر تواضع سجد بوکڑی خپل مولا تا شروع بیا شفاعت کری او خلاص بخپل امت کری شروع بیا شفاعت کری او خلاص بخپل امت کری تر هغه شفاعت کوي چې وید د رضا تر هغه شفاعت کوي چې وید د رضا سید المرسلین دی شفیع المذنبین دی سید المرسلین دی شفیع المذنبین دی کوي با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوي با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کړي خلاص له سخا عذاب مستحکم د دوزخونو روان کړي ګناهګار امت یان ټول تر جنتونو سوالک سلام پر وایاس ټول پاک صفات استایاس سوالک سلام پر وایاس ټول پاک صفات استایاس چهیر مون شي داسې مهربان خیر الورا چهیر مون شي داسې مهربان خیر الورا سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے سید المرسلین دے شفیع المذنبین دے کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا کوی با شفاعت فرسخ میدان د حشر گا نبی دے قریش دے مدنی دے مکی دے محبوب خیر العالم دے ابو توحید حجاز دے حبيب نور الهدى دي امام الانبياء دي حبيب نور الهدى دي امام الانبياء دي دل برد احمد دي او محبوب دي دا مولا دل برد احمد دي او محبوب دي دا مولا سيد المرسلين دي شفيع المذنبين دي سيد المرسلين دي شفيع المذنبين دي كوي با شفاعت فرسخ ميدان دا حشر قام كوي با شفاعت فرسخ ميدان دا حشر قام سيد المرسلين دي شفيع المذنبين دي سيد المرسلين دي شفيع المذنبين دي كوي با شفاعت فرسخ ميدان دا حشر قام كوي با شفاعت فرسخ ميدان دا حشر قام.